Ελλάδα δεν μπορεί να βγει από την κρίση. Ούτε και να πιάσει τους στόχους της. Μπράβο! Άλλη μια αλήθεια. Επιτέλους, άλλη μια αλήθεια. Πολλές αλήθειες βέβαια λέγονται και όσο θα φτάνουμε προς τις εκλογές, τη 17η Ιουνίου, οι αλήθειες θα είναι και όλο και περισσότερες. Κάτι που το θέλει και το εκτιμά και ο ελληνικός λαός. Αντώνης Σαμαράς, δεν θα βγούμε από την κρίση, δεν θα πιάσουμε τους στόχους μας. Δεν είπε μόνο αυτό. Είχε πάρα πολλά να πει, έχει πάρα πολλά να πει, βρίσκεται και στο εξωτερικό για θέματα πάντα της πατρίδας μας. Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ζήτησα μέτρα ώστε να μειωθεί ελπίδα και να δοθεί ανεργία στους συμπολίτες μας που μέσα σε 2 χρόνια τα έχασαν όλα. Ώστε να μειωθεί ελπίδα και να δοθεί ανεργία. Κάτω τα χέρια από τους μετανάστες, όλοι είμαστε μετανάστες και ερχόμαστε εξουσία και αυτό είναι μόνο η αρχή. Αυτός είναι ο Θάνος ο Πλεύρης, βουλευτής δεξιός όπως δηλώνει. Έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία γιατί όπως είπε ο κύριος Μιχελάκης νωρίτερα που μιλούσε εδώ στο Real, οφείλεις λέει να φωνάξεις όσους έχουν βασικές αρχές και αξίες μαζί σου. Αυτό ακριβώς. Πήγε ο Θάνος Πλεύρης. Πήγε ο Βελόπουλος, πήγε ο Άδωνης, πήγε ο Βορύδης, είχαν ακριβώς τις ίδιες αξίες όλοι αυτοί με τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως όλοι αυτοί έχουν τις ίδιες αξίες με την τώρα. Και μαζεύονται όλοι μαζί για το καλό της πατρίδας, της Ελλάδας και κυρίως του ελληνικού λαού. Αντώνης Σαμαράς, όπως ακούσατε, όχι ελπίδα, μόνο ανεργία. Αυτό υποσχέθηκε, αυτό θα προσπαθήσει να το καταφέρει και νομίζω μπορεί και να το καταφέρει αν του δώσει ο ελληνικός λαός την αξιοδότηση, γιατί. Δεν έχουμε τέτοιο, δεν έχουμε ανεργία και έχουμε ανάγκη από ελπίδα, οπότε ό,τι πρέπει ο κύριος Σαμαράς θα μας τα εξασφαλίσει σίγουρα. Τώρα, λέει ο Βενιζέλος, είναι κατάλληλο το περιβάλλον και έχουν πιστεί οι Ευρωπαίοι να γίνει η επαναδιαπραγμάτευση. Πριν λίγο καιρό, όταν ο ίδιος ήταν υπουργός και αντιπρόεδρος της κυβερνήσης και όλα τα υπόλοιπα, δεν ήταν κατάλληλα τα πράγματα. Μετά τις εκλογές, μετά το αποτέλεσμα, έχουν οριμάσει συνθήκες για να επαναδιαπραγματευτεί ακόμη και ο Βενιζέλος. Τα σημεία που η Τρόικα μας απέρριψε στην σκληρή και δύσκολη διαπραγμάτευση που είχαμε, τώρα μπορούμε να τα επαναφέρουμε. Τώρα, γιατί ξέρουμε τώρα ποια είναι τα σημεία αυτά και πώς μπορούν τώρα να πιστούν οι Ευρωπαίοι. Τώρα. Και πώς μπορούν τώρα να πιστούν οι Ευρωπαίοι. Υπάρχει νομίζω ένα μαστίγιο και ένα καρότο, μόνο που το καρότο εμφανίζεται για πρώτη φορά. Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε και άλλα τώρα στην πορεία. Αυτό το τώρα που πεταγόταν είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης, αυτός που λέει για το μαστίγιο και για το καρότο. Χθες βράδυ από το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα δεν είπε μόνο για μαστίγια, δεν είπε μόνο για καρότα. Προσπαθεί να βρει και ο Γιάννης Πρετεντέρης, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, γιατί από ό,τι φαίνεται και από ό,τι είδαμε χθες και μετά την ανακοίνωση του ΣΕΒ βγήκε εδώ στο μαγκαζίνο, δεν θέλει κανείς τις μειώσεις μισθών. Σε αυτόν τον τόπο κανείς δεν τις ήθελε. Από ό,τι φαίνεται κανείς δεν ήθελε το μνημόνιο και αυτοί που το ήθελαν δεν το διάβαζαν. Κανείς δεν ήθελε όλη αυτή την καταστροφή των 2 ετών. Πώς ήρθε και έκατσε η καταστροφή. Πώς ήρθε το μνημόνιο. Πώς ξανάρθε άλλο μνημόνιο. Πώς ήρθε μεσοπρόθεσμο και άλλο μεσοπρόθεσμο και ένα σωρό πακέτα και διατάξεις. Κανείς δεν το έχει καταλάβει γιατί με όποιον μιλήσεις από τους ενόχους σου λένε ότι δεν ήθελαν τίποτα από όλα αυτά να συμβεί. Όμως συνέβησαν όλα. Αυτά που δεν ήθελαν αυτοί και κυρίως εμείς. Ο κύριος Πρετεντέρης λοιπόν μαζί με άλλους ψάχνει τους κουκουλοφόρους. Ποιοι είναι οι κουκουλοφόροι, να τους βγάλουμε την κουκούλα που λέει ο κύριος Σαμαράς για μια άλλη περίπτωση, και ποια είναι τα βαποράκια τους. Ποιοι είναι οι νομικοί παραστάτες αυτής της άθλιας επιχείρησης που στήθηκε για να εγκαθιδρυθεί ένας εργασιακός μεσαίωνας στην Ελλάδα. Ποιοι είναι οι κουκουλοφόροι. Αυτή τη άθλια επιχείρηση που στήθηκε για να εγκαθιδρυθεί ένα εργασιακό μεσαίωνα στην Ελλάδα. Ωραία ερώτηση είναι αυτή. Πού είναι οι κουκουλοφόροι, εν πάση περιπτώσει και οι νομικοί υπεύθυνοι και υπεύθυνοι γενικότερα για να εγκαθιδρυθεί ο άθλιος μεσαίωνα στην Ελλάδα. Προφανώς δεν είναι λίγοι αυτοί που φταίνε για αυτό το μεσαίωνα. Είναι αρκετοί. Είναι πάρα πολλοί. Βρίσκονται σε όλους τους χώρους. Αν έχει κανείς το κουράγιο να τους ψάξει, κάποια στιγμή η ιστορία θα τους ψάξει σίγουρα, τους έχει βρει, τους έχει εντοπίσει. Πρέπει και η δικαιοσύνη. Και αν όχι η δικαιοσύνη, η λαϊκή δικαιοσύνη, που πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι κάθαρση. Μπορεί να αργήσει, αλλά μάλλον θα έρθει, και όσο αργεί, τόσο μεγαλύτερη και περισσότερη γίνεται η δουλειά της. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, και ενώ εμείς ζούμε με τα οράματα ότι θα υπάρξει λαϊκή δικαιοσύνη και καλά, Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που κάνουν αποκαλύψεις, έχουν θυμώσει πάρα πολύ και η συμπεριφορά κομμωτηρίου έχει γίνει καθημερινότητά τους. Ο Άδωνης ήρθε μέσα και το βράδυ και ευτυχώς υπάρχουν μάρτυρες αρκετοί. Ναι. Και έκλαιγε σε τέτοιο βαθμό. Έκλαιγε. Που μου λέει θα πηδήξω από τον μπαλκόνι, δεν μπορώ να γυρίσω εγώ σπίτι μου χωρίς να γίνω υπουργός. Δηλαδή, θέμα οικογενειακό. Κάτσε μισό λεπτό. Προμάξαμε. Όχι, προμάξαμε. Λέμε κάτσε, ηρέμησε αγόρι μου. Δηλαδή δεν μπορούσε να γυρίσει σπίτι του αν δεν γίνει υπουργός. Ναι. Είχε υποσχεθεί σε κανένα συγγενή του ότι οπωσδήποτε θα γίνει υπουργός. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είχε. Η εξήγηση που δώσαμε οι υπόλοιποι που είμαστε στο γραφείο, είμαστε αρκετοί. Είναι ότι προφανώς γίνεται ο Βορύδης, δεν γίνομαι εγώ, δεν μπορώ να σταθώ πουθενά. Και, γιατί δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Δεν είναι δικά μου θέματα ψυχολογικά. Οικογενειακό το θέμα. Εμπάσχετος. Και έκλαιγε σε τέτοιο βαθμό. Έκλαιγε. Που μου λέει θα πηδήξω από τον μπαλκόνι, δεν μπορώ να γυρίσω εγώ σπίτι μου χωρίς να γίνω υπουργός. Χριστός Ανέστη! Είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο τελευταίος είναι ο Άδωνης που λέει Χριστός Ανέστη, το λέμε ακόμη, νομίζω ναι. Είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης στην προχθεσινή εκπομπή του Γιώργου Τράγκα στο Extra 3 το βράδυ, που είχαν τις φωτογραφίες εκεί, μετά τα ρίζια, την επόμενη των ριζιών που τα πέταγε για να στεριώσει το ζευγάρι Ντόρας Αντώνη. Και είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης που, όπως ακούσατε, περιέγραψε πως είχε μπει μέσα στο γραφείο και έκλαιγε ο Άδωνης για να πάρει την υπουργική θέση και την έδωσε την υπουργική θέση επειδή έκλαιγε ο Άδωνης. Το ωραίο με όλα αυτά που συμβαίνουν, με αυτά που λέει ο Γιώργος Καρατζαφέρης, κανείς δεν ψάχνει την αλήθεια, δεν έχει και σημασία άλλο, το Καρατζαφέρης τα λέει, τι να ψάξει την αλήθεια, αποδεικνύει και το ρόλο του ιδίου. Κατηγορεί τους πολύ στενούς συνεργάτες για χρόνια, αλλά αναδεικνύει το πώς λειτουργούσε το κόμμα και κυρίως τη σοβαρότητα και του ιδίου και του κόμματος. Δεν νομίζω να τον απασχολεί καθόλου η σοβαρότητα, άλλωστε με αυτή τη λέξη και την έννοια δεν είχε ποτέ σχέση, όπως και όλοι οι υπόλοιποι που τώρα έχουν πάει στον άλλο σοβαρό απέναντι τον Σαμαρά, όμως έχει μια αξία και αυτή η παρατήρηση νομίζω και γενικότερα όλο αυτό που συμβαίνει είναι το στολίδι της προεκλογικής περίοδου. Τα εσώψυχα του Γιώργου Καρατζαφέρη για την προδοσία που του έκαναν οι μέχρι πρότινος πολύ στενοί και καλοί συνεργάτες. Η Άννα Διαμαντοπούλου, στέλεχος Πασόκ πια γράφεται από κάτω όταν βγαίνει στα παράθυρα, έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ κύριε Παπαδάκη θέλω να σας δηλώσω δημοσίως και να το πω στην κυρία Δούρου. Εύχομαι από την ψυχή μου. Όλα αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνώ 1.000.000%. Και αυτά που λέει η ΔΥΜΑΣ. Όλα. Και να αυξήσουμε τους μισθούς όπως έχουν δεσμευτεί. Και να αποκαταστήσουμε τις συντάξεις όπως έχουν δεσμευτεί. Εγώ θα ήθελα μάλιστα να αυξήσουμε λίγο τις συντάξεις και να μειώσουμε και το όριο, να πάμε κάτω από τα 50 στις γυναίκες. Όλα. Ανάπτυξη. Όλα. Και η Άννα γίνεται ΣΥΡΙΖΑ, όπως πάρα πολλοί κόσμος, γιατί υπάρχει ρεύμα και ελπίδα και προσδοκία για να λυθούν τα θέματα και ξέρετε τι συμβαίνει όταν τον Έλληνα τον πιάσει ελπίδα. Τι ακριβώς παθαίνει, το έχουμε ζήσει αρκετές φορές, 2-3 ήταν οι καλές, μάλλον τώρα είναι μια 3η-4η, θα το απολαύσουμε υπεύθυνα πάντα, όλοι μαζί. Ο Σαμαράς είπε ανάπτυξη ή ανάψυξη. Όλη η Ευρώπη συγκλίνει σε αυτό που επιμέναμε εδώ και 2 χρόνια, ότι πέρα από όλα τα άλλα χρειάζεται ανάπτυξη για την κατρακύλα της οικονομίας. Το πιο σύντομο ανέκδοτο στον τόπο σήμερα είναι ανάπτυξη. Πέρα από όλα τα άλλα χρειάζεται ανάπτυξη για την κατρακύλα της οικονομίας. Μπράβο! Ανάπτυξη λέει για την κατρακύλα της οικονομίας, είναι το στόχος, ο μόνιμος στόχος, είναι η λέξη που μπαίνει στα περισσότερα στόματα πολιτικών αρχηγών. Αυτό θα είναι η λύση, είναι ένας μονόδρομος, πρέπει να έρθει ανάπτυξη για να προχωρήσουμε και να πάμε καλά. Στη Γερμανία που κατρακυλάει η κυρία Μέρκελ, δεν κατρακυλάει επειδή συμπεριφέρεται έτσι όπως συμπεριφέρεται στην Ελλάδα ή στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης ή γενικά στην Ευρωζώνη. Κατρακυλάει επειδή δεν περνάνε καλά οι Γερμανοί. Γιατί αυτό είναι το πρώτο κριτήριο για κάποιον πολίτη ενός κράτους και μάλιστα όταν έχει εκλογικές διαδικασίες μπροστά του. Και κατρακύλησε προχτές στη Ρινανία Βεστφαλίας αυτό το κρατήδιο που ήταν και προσωπικό στοίχημα της ίδιας της Μέρκελ. Κατρακυλάει η Μέρκελ, δεν περνάνε καλά οι Γερμανοί. Η ανάπτυξη όμως στη Γερμανία είναι σε ποσοστά δυσθεώρητα. Καμία σχέση βέβαια με την Ελλάδα, δεν έχουμε καν θετικούς ρυθμούς όμως. Ενώ υπάρχει τεράστια ανάπτυξη, πέφτουν και τα δημοσκοπικά και κυρίως τα εκλογικά της ποσοστά. Ίσως να λέει αυτό κάτι ή να δίνει μια απάντηση σε όλες αυτές τις πολύ ωραίες και αισιόδοξες προβλέψεις για την χώρα μας. Από το Σαμαρά βέβαια, μην φανταστείτε από κανέναν καλύτερο. 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Κινητό, όποιος κρατάει στο χέρι και θέλει να στείλει μήνυμα, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Ενώ λοιπόν μέχρι πριν 1-2 μήνες δεν ήθελαν καν να ακούσουν, να συζητήσουν για επαναδιαπραγμάτευση οι Έλληνες, τώρα έχουν αρχίσει οι Έλληνες ηγέτες, οι στιβαροί ηγέτες, τώρα έχουν αρχίσει να μασάν και να επιπυλίζουν αυτή την καραμέλα. Τώρα, σταδιακά, όλη η Ευρώπη συγκλίνει. Τα σημεία που η Τρόικα μας απέρριψε στη σκληρή και δύσκολη διαπραγμάτευση που είχαμε, τώρα μπορούμε να τα επαναφέρουμε. Ποια είναι τα σημεία αυτά και πώς μπορούν τώρα να πιστούν οι Ευρωπαίοι. Η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει από την κρίση, ούτε και να πιάσει τους στόχους της. Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ζήτησα μέτρα ώστε να μειωθεί ελπίδα και να δοθεί ανεργία. Μπράβο! Ζήτησε τέτοια μέτρα, το λέει ο ίδιος. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Να μειωθεί ελπίδα, λες και υπάρχει ελπίδα όταν βλέπεις τον Αντώνη Σαμαρά απέναντί σου. Αλήθεια, όλοι αυτοί που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία ελπίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία και το σόι όλο μαζί, αυτό το συρφετό που έχει κολλήσει εκεί, για το καλό της πατρίδας. Πιστεύουν κάτι, ελπίζουν κάτι, ότι θα αλλάξει τι, ότι θα επαναδιαπραγματευτεί ποιος, αυτός που βάλει 10 υπογραφές, ότι θα αλλάξει τι από τους όρους του μνημονίου. Τουλάχιστον οι άλλοι, στα λόγια, λένε θα τα αλλάξουν όλα. Αν και ο Σταθάκης, που είναι σοβαρός νωρίτερα στην Κάτια, είπε ότι δεν θα αλλάξουμε πολλά από αυτά που λέμε, θα αλλάξουμε κάτι ό,τι μπορούμε και όταν και όποτε. Και τα λοιπά. Περνάνε οι μέρες, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη ακριβώς τι θα κάνει. Μάλλον συνειδητή επιλογή είναι αυτό για να τσιμπήσει από όπου μπορεί. Είναι ο σοβαρός λόγος όταν υπάρχει, δεν μπορεί να κρυφτεί. Μηνύματα ακροατών, λέτε κάποιος, είπα εγώ πριν ότι είναι πρόβλημα ο Καρατζαφέρης και με ρωτάει, δεν είναι και ο Άδωνης που ξεφτυλίστηκε. Βεβαίως είναι και ο Άδωνης. Δεν το συζητάμε. Είπα για όλους μαζί και τους βουλευτές, όλοι αυτοί τον είχαν σαν Θεό πριν τον Καρατζαφέρη, τώρα που βγαίνει σαν κατίνα και διαμαρτύρεται στη γειτονιά επειδή τα μπουγαδόνερα από πάνω έπεσαν κάτω και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια στη γειτονιά υπάρχει και ένα αξιακό σύστημα. Είναι εδώ, όπως έχετε καταλάβει, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Γιώργος Παπανδρέου, ο ΓΑΠ, όπως γράφηκε στις σημειώσεις του ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Ο ΓΑΠ λοιπόν το 1996, το θυμηθήκαμε έτσι, αυτό δεν υπάρχει λόγος, το 1996 το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έλεγε. Άκη Τσοχατζόπουλε, θέλω να ξέρεις ότι είσαι και θα είσαι σύντροφός μου. Θέλω να ξέρεις επίσης ότι αν αύριο εκλεγείς πρόεδρος του κινήματος, θα σε στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις και θα απαιτήσω, παρά τους δικούς σου ενδιασμούς, να αναλάβεις ο ίδιος τον θόκο του Πρωθυπουργού. Θέλω να ξέρεις ότι σε εκτιμώ και σε τιμώ, διότι σε δύσκολες στιγμές πάλεψες δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτά τα πολύ ωραία τα έλεγε τότε ο Γιώργος για να πει ότι τελικά ψηφίζω Σιμίτη προς το σύντροφο Άκη Τσοχατζόπουλο. Όντως το είδα και εγώ αυτό που λέει η Εύα εδώ. Λέει, δεν ξέρω να σχολιάσετε τη μυστική συζήτηση Βενιζέλου με έναν Γερμανό που είχε πάει χτες σε ένα τελείως άδειο δωμάτιο, αν το προσέξατε. Είχε μόνο δύο καρέκλες και ένα τραπέζι. Σαν να είχε γίνει μόλις μετακόμιση ή μόλις είχαν φύγει. Τέλος πάντων, το ντεκόρ δεν είχε σημασία και σκύβει κάποια στιγμή με τις κάμερες απέναντι ο Βενιζέλος και χαμηλόφωνα, αλλά τα μικρόφωνα τα πιάσαν αυτά. Ρωτάει πώς σας φάνηκε ο Τσίπρας, ο Βενιζέλος, στο εξωτερικό που πάει και διαπραγματεύεται για την Ελλάδα. Έχει έγνοια να ρωτήσει τον Γερμανό, τάδε εκπρόσωπο κτλ. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήταν, πώς του φάνηκε ο Τσίπρας. Και έδωσε μια απάντηση βέβαια ο άλλος, ίσως και να ήξερε ότι είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα για να γίνει θέμα, αλλά αυτό ακριβώς, αυτά τα θέματα και οι αγωνίες δεν κρύβονται από κανέναν βέβαια και είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που γίνεται σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Έχει πολλά ωραία μάλλον αυτή η ωραία έτσι και αλλιώς προεκλογική περίοδος. Ένα από αυτά είναι ο λαός. Γεια σας, Αποστολή. Επειδή πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι, πιστεύω ο Θανασάκης ο Πλεύρης να είναι καλά. Κι εγώ, κι εγώ. Λοιπόν, αλλά πιστεύω ότι είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών, φίλε. Δεν νομίζω, δεν τους έχω για τέτοιους τους ακροδεξιούς του λαούς. Τα έχω για πολύ εντάξει, παιδιά. Να δεις ότι στο δεύτερο τηλεφώνημα που θα κάνουν και θα αναλάβουν την ευθύνη, θα πούν όχι λαός, λαός. Είναι σίγουρο. Και αφού είσαι μια ώρα και προχτές πάλευα από τρεις ώρες. Και τι, πάει ισορρευτικά. Ναι, ο Χατζηνικολάου αυτή τη βρώμα την Πακογιάννη τόσο πολύ την αγαπάει και μας τη βάλει να μας πάει τα νεύρα. Πολύ, μια συμπάθεια που την έχει. Ναι, όταν τους Τούρκους αυτοί δεν τους έφερε από την Αλβανία και μας βάλανε στη μέση. Έφερε τους Τούρκους από την Αλβανία. Ναι, δεν τους έφερε και μας βάλανε στη μέση. Και τους Αλβανούς από πού τους έφερε. Σε πιο ελεύθερο τύπο. Στη Σίμενς δεν ήταν μέσα. Υπάρχει μια συνοχή στη σκέψη. Αλλά γιατί την κοπάνησε, γιατί σου λέω εγώ δεν πρόκειται να ξαναμαχάσω τη μάσα και όσοι φεύγουν από τα μικροκόμματα. Καλά, δεν το έκανε για τον εαυτό της τώρα να είναι βουλευτής. Δεν το έκανε για τον εαυτό της να είναι βουλευτής. Το έκανε για την πατρίδα που την έχει ανάγκη. Ναι, όλοι για την πατρίδα. Δηλαδή εσύ δεν ένιωθες ότι θες να σε υπηρετήσει Μπακογιάννη. Γι' αυτό το έκανε, επειδή το νιώθαμε. Αποστολαγή. Έλα, μάνα μου. Όταν ήσουν μικρός πήγαινε στα μπουρδέλα. Γιατί εγώ πήγαινα. Αυτό τελειώνει σε κάποια ηλικία. Έπρεπε να έχω σταματήσει, λες. Όχι, ρε παιδί μου, λέω όταν ήσουν μικρός. Θα λέμε εμείς πάντα ότι πηγαίναμε μικροί. Α, ότι παλιά, ναι. Ναι, ναι, όταν ήμουν μικρός. Δηλαδή, μέχρι τα 18. Στα 18 τέλειωσε αυτή η ιστορία. Σοβαρευτήκαμε μετά μόνο μόνοι μας. Εντάξει, άμα δεν σου κάνε καλό κρεβάτι, τέτοια ξαναπήγαινε. Ναι, εντάξει, εγώ είχα και ένα βίτσιο. Έχει και ένα βίτσιο, είχα ένα βίτσιο, δηλαδή μου αρέσει να πληρώνω κάτι κακό. Σωστό και αυτό. Πώς είναι που ψηφίζετε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία εσείς και το πληρώνετε το κακό, το ξέρετε. Θα την κάνω τη μαλακία και θα το πληρώσω μετά. Έτσι. Ξέρεις πώς μου ήρθε στο μυαλό. Είδα από χθες τη Διαμάντο στο Μέγκα. Ξέρεις ποια Διαμάντο. Την πρώην υπουργό με τις φωτοτυπίες. Α, και πρώην βουλευτή. Και πρώην βουλευτή. Τι μου θύμισες τώρα η Άννα. Αχ, η Άννα. Η Άννα, ρε παιδί μου, ενώ ήταν τόσο κοντά να γίνει Σεγκολέν της Ελλάδος. Τι δεν πήγε καλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Ένας χαρισματικός άνθρωπος. Αποστόλη έγραφε στέλεχος Πασόκ. Πρόσεξε. Στέλεχος Πασόκ. Όλα εδώ πληρώνεται. Και είδα και τον χοντρό προχθές στο Παρίσι. Είχε πάει σαν πρωθυπουργός. Αυτοί τι λέει, έχουν ψυχολογικά προβλήματα τελικά, έτσι. Νομίζω ότι κυβερνάνε ακόμα, ε. Θέλω να κάνουμε μια πλάκα στη Χρυσή Αυγή. Ναι, ναι, γιατί έχουν και τρομερή αίσθηση του χιούμορ. Θα είναι πλάκα να... για σένα. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Για μένα που θα έρθουν όλα τα καραφλά από εδώ κάτω δεν θα είναι τόσο πλάκα. Θα μετράω γλόμπους, θα νομίζω έχουμε φωταψίες στις ΔΕΗ ξαφνικά σπατάλες. Τίποτα, οι δικοί τους οι γλόμποι θα είναι. Τέλος πάντων, εγώ θα σου ρίξω την ιδέα και εσύ και να τη θέλει. Πες το παιδί μου, ναι, ξέρω, θα προωθηθεί η ιδέα, σήμερα, θα γίνει κιόλας. Σήμερα, σαν σήμερα μάλλον. Μην λες σήμερα, μ' αρέσει καλύτερα να λέμε τζίμερα. Τζίμερα, αγάπησε με τζίμερα. Τζίμερα. Προσφέρεται για πολλά ο φίλος ο Τζίμερος. Ό,τι πεις αγόρι μου. Ο Τζίμερος είναι ο νέος Καρατζαφέρης, λες. Ένας φελός που τον σπρώχνουν τα κανάλια τόσο πολύ, θα καταφέρουν να το βάλουν στη βουλή και κάποια στιγμή θα σκάσει φούσκα του. Ναι. Ναι. Και εγώ έτσι τον είχα. Πιστεύω ότι είναι χειρότερος, να σου πω γιατί. Γιατί τουλάχιστον ο Καρατζαφέρης ποτέ δεν έκρυψε ότι είναι ακροδεξιός. Ο Τζίμερος κρύβει ότι είναι ακροδεξιός. Δηλαδή εσύ τον βλέπεις και λες, αν τον παγάσα πώς το κρύβει τόσο. Έλα, Αποστολή. Λοιπόν, ακούω από διάφορα πάνελ και διάφορα άλλα, ας πούμε, ξέρω εγώ, συναντήσεις και τα λοιπά, ότι ο λαός μίλησε, πήραμε το μήνυμα για συνεργασίες, παπαριές και όλα αυτά. Αλλά το μήνυμα που έδωσε ο λαός είναι μέχρι εδώ και μη παρέκει. Δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε άλλο. Αυτό δεν το λέει κανείς. Μα κανείς. Αποστολή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Θεσσαλονίκη, Τάσος. Ωραία. Αυτό το κολομνημόνιο, εκτός τα άλλα, θα κλείσει όλα τα γυροκομεία. Όλοι οι γέροι που είχαν σύνταξη και πήγαν και τους παρατήσαν εκεί πέρα, πήγαν όλοι και τους μαζεύουν πίσω. Τι θα κάνουμε εμείς, θα μείνουμε στην ανεργία. Έλα, παπά μου, σ' αγαπάμε και φέρε τη σύνταξη εδώ και μας έλειψες. Όλοι στην ανεργία. Το κολομνημόνιο. Έλα, τώρα όλοι αγαπήσαν τους γέρους και τους μαζεύουν. Τώρα, σταδιακά, όλη η Ευρώπη συγκλίνει. Τα σημεία που η Τρόικα μας απέρριψε στην σκληρή και δύσκολη διαπραγμάτευση που είχαμε. Τώρα μπορούμε να τα επαναφέρουμε. Τώρα μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Όχι πριν, δεν υπήρχε συζήτηση. Και όταν τους έλεγες κάτι ή όποιοι έθεταν τέτοια θέματα, είχαν αμέσως το χαρακτηρισμό, προδότης, αντεθνικά, δεν γίνονται αυτά. Ονειροπόλη και όλα τα υπόλοιπα. Και καλά κάνει και στέλνει πόπι, έτσι υπογράφει. Ένα μήνυμα λέει τελικά θα μας τρελάνουν. Τι ακριβώς διαπραγματεύτηκαν πριν την υπογραφή των μνημονίων και μιλάνε τώρα για αναδιαπραγμάτευση. Λέει η Πόπη, και είναι ένα ωραίο όντως ερώτημα, γιατί λέγοντας τη λέξη επαναδιαπραγμάτευση, τη λέει και ο Τσίπρας ακόμη αυτή την λέξη προϋποθέτει διαπραγμάτευση πριν. Διαπραγμάτευση δεν υπήρχε, υποβολή όρων και στενογραφία υπήρχε από τον Βενιζέλο, τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Αντώνη Σαμαρά μετά. Στενογράφοι ήταν οι άνθρωποι, υπάλληλοι δηλαδή, γραμματιακή υποστήριξη, λανσάροντος ηγεσία και υπεύθυνη ηγεσία και υποψήφοι πρωθυπουργοί και αντιπρόεδροι και πρόεδροι, αλλά αυτή είναι ακριβώς τη δουλειά έκαναν. Οπότε, αν γίνει κάτι, θα είναι διαπραγμάτευση και όχι επαναδιαπραγμάτευση, αν γίνει, γιατί από ό,τι βλέπω, επειδή υπάρχει κρίση στον κλάδο των στενογράφων, υπάρχει και ζήτηση αντίστοιχη και υπάρχουν πάρα πολλοί στην ουρά για να γίνουν οι επόμενοι στενογράφοι των Ευρωπαίων. Με άλλο ντύσιμο βέβαια, με άλλη αντίληψη, πιο μοντέρνη και με γνώσεις καλύτερες του αντικειμένου. Έριξε ένα καυγά, τώρα που τα λέμε εδώ όλα, η Φόβη με το Σκουρλέτη, πάρα πολύ ωραίο. Μπορώ να φωνάξω και εγώ πάρα πολύ δυνατά μπορώ να φωνάξω. Είναι καταγγελία το πολιτικό έργο. Να μάθετε να σέβεστε λοιπόν. Σε λίγο θα μας πείτε και εγέρθητη, κύριε Σκουρλέτη. Ντροπή. Λοιπόν, όλα έχουν ένα όριο. Ντροπή σας, γιατί θέλετε ένα μεγάλο όνομα ιστορικό και δεν θα πρέπει με τόσο μικρότητα, τόσο μικρότητα και αγένεια να το πάρα πολύ. Όταν λέτε στον κύριο Σκουρλέτη θα μας λέτε σε λίγο και εγέρθητη, υπονοείτε ότι είναι χρυσαυγίτης. Είναι λίγο βαρύ. Εννοώ ότι η συμπεριφορά του είναι χωρίς σεβασμό απέναντι στους συνομιλητές του. Είστε ανεκδίκητοι, ειλικρινά το λέω. Είστε ανεκδίκητοι. Τώρα πάει ο Καμπουράκης να τα κατευνάσει εκεί τα πνεύματα, αλλά δύσκολο. Τέχνη ήταν αυτό που ακούσαμε και για τέχνη θα μιλήσουμε τώρα που και που το κάνουμε. Σας έχουμε πει και άλλες φορές για το Low Budget Festival, χαμηλού κόστος festival, θεατρικό φεστιβάλ, θεατρικό που έχει διοργανώσει το tospirto.net. Είναι ένα site που ασχολείται με την τέχνη, με τον κινηματογράφο, με τη μουσική. Έχει μια παρουσία, νομίζω περίπου 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Έχει διοργανώσει 2 low budget festival στο Ίδρυμα Κακογιάννη και τα 2 και τώρα διοργανώνει ένα τρίτο, το οποίο όμως έχει μια ιδιομορφία, θα μιλάει γαλλικά. Σε εισαγωγικά βάλτε την φράση. Ξεκινάει αύριο και θα κρατήσει 3 και 3 και 3, 9 μέρες. 3 σκηνοθέτες Έλληνες θα σκηνοθετήσουν 3 έργα θεατρικά που τα έχουν γράψει Γάλλοι, μεταφρασμένα βέβαια. Για να μας μιλήσει, επειδή ξέρω ότι όλοι έχουμε μια ανάγκη να δούμε και λίγο κάτι διαφορετικό με όλα αυτά που συμβαίνουν, για να μας μιλήσει για αυτό το 9ήμερο του φεστιβάλ, έχουμε κοντά μας τον σκηνοθέτη ενός από τις 3 παραστάσεις και ηθοποιό, τον Γιώργο Καραμίχο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ξεκινάει αύριο από ό,τι βλέπω, έτσι. Ξεκινάει αύριο το φεστιβάλ με την πρώτη παράσταση που σκηνοθετεί ο Βασίλης Μαυρογεωργίου. Τον έναν άνθρωπο υποχρεοκοπία. Τι πρωτότυπο και τι επίκαιρο. Είναι, ναι, τα έργα πολύ μέσα στο κλίμα. Οι 3 πρώτες παραστάσεις, 3 πρώτες μέρες είναι του Βασίλη. Μετά άλλες 3 μέρες η Έλλη Παπακοσταντίνου σκηνοθετεί τον συνένοχο θεατή. Και αυτό επίσης, πρωτότυπο. Επίσης, θα ήταν και καλύτερο και συνένοχος τηλεθεατής. Ακριβώς. Νομίζω οι περισσότεροι τέτοιοι είμαστε. Και μετά συνεχίζει με τη δική μου την παράσταση το φεστιβάλ. Το πιο επίκαιρο είναι αυτό. Που είναι το «Μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος», γιατί το οποίο είναι διαχρονικό. Δεν βλέπω να ξεμπερδεύουμε και με αυτά που αντιδρούμε. Οπότε ο θάνατος θα μας χωρίσει με αυτά έτσι κι αλλιώς. Για να το φέρουμε και αυτό. Αυτά που μας ψεκάζουν που πια έχω αρχίσει και τα πιστεύω στο. Α, ωραία. Ενώ νόμιζα ότι είναι θεωρίες συνωμοσίας. Ναι. Αλλά πια δεν γίνεται δηλαδή ένα χειμώνα πονοκέφαλο και τόση αρρώστια όλη γύρω. Είναι όλα αυτά που συμβαίνουν, νομίζω. Σίγουρα. Όταν λέμε ψεκάζουν, εννοούμε τα αεροπλάνα ή αυτά που μας ψεκάζουν από κανάλια, πολιτικοί, νομίζω ότι ηγέτες. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά ισχύει. Δηλαδή, ναι, ναι. Σίγουρα κάτι μας ρίχνουν. Πρώτο να μην έχουμε εναντιωθεί. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν μπορεί αυτό να το ψάχνουμε όλοι. Αν ένας πολίτης σε 10 μέρες έρχεται και το ΕΤΑΚ και να μην σηκωνόμαστε όρθιοι, ρε παιδιά. Δηλαδή, κάτι μας ρίχνουν. Δεν τίθεται θέμα. Όντως. Ή περιμένουμε από τις εκλογές ότι θα αλλάξει κάτι και δεν ξέρω τι από τα 2 είναι χειρότερο. Να περιμένεις από τις εκλογές ότι όντως θα αλλάξει κάτι ή να πιστεύεις ότι σε έχουν ψεκάσει. Το ίδιο δεν είναι. Κατά τη γνώμη μου, ναι, οδηγεί στην ίδια απάθεια και αφασία. Θα δούμε. Αυτό το φεστιβάλ γίνεται στο Ίδρυμα Κακογιάννη, έτσι όπως και τα 2 προηγούμενα. Ναι, ναι, ναι. Στον γκαράζ, στον χώρο που είναι στο υπόγειο του Ιδρύματος, που είναι πολύ ωραίος και εναλλακτικός χώρος. Ναι, ναι. Το φεστιβάλ κανονικά το Low Budget γίνεται φθινόπωρο, αλλά τώρα είναι η έκτακτη αυτή συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Ναι. Πάλι ένας Γάλλος θα μας σώσει σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη χώρα. Το πάλι ισχύει αν μας σώσει ο Ολάντ. Εγώ δεν πιστεύω θα μας σώσει ο Ολάντ, οπότε το πάλι το βάζω εγώ σε εισαγωγικά. Όχι, το πάλι εννοώ ιστορικά και καλλιτεχνικά. Α, καλή τεχνικά μπορεί, έχουν δώσει πάρα πολλά. Δεν εννοώ πολιτικά, εννοώ ιστορικά και καλλιτεχνικά. Πολιτικά ο μόνος που πάλι θα μας σώσει είναι ο ελληνικός λαός. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Θα μας σώσει αν σωθεί. Που θα σωθεί σίγουρα γιατί πάντα σώζεται. Οπότε... αυτό είναι το νομοτέλειο. Αλλά αν βασιστούμε σε αυτή, γι' αυτό δύο χρόνια δεν κάνουμε τίποτα. Να ρωτήσω κάτι. Στην δική σας την παράσταση παίζουν που τους είχα εδώ, η Φιλαρέτη Κομνηνού, Ορφέας Αυγουστίδης και η Μαρλέν Σαΐτη. Η δική μας παράσταση δεν έχει να κάνει τόσο εμφανώς με το πρόβλημα της, της πολιτικής εκδοχής της κοινωνίας μας. Mm. Είναι ουσιαστικά η σχέση μιας μάνας με το γιο της, που η μάνα είναι πολύ Ελληνίδα μάνα. Ξέρει πολύ καλά να ευνοχίζει το γιο της, ενώ είναι γαλλικό το έργο. Ο γιος είναι πολύ Έλληνας γιος, δηλαδή μισεί τη μάνα, αλλά κατά βάθος κάνει μόνο τη λέει η μάνα. Ναι. Και εμφανίζεται και η νύφη, η οποία... Ελληνίδα νύφη. Η οποία είναι... Τα κάνει όλα μαντάρα. Επίσης Ελληνίδα νύφη, έχει γνωρίσει... Να πας στη μάνα σου, υπάρχει ατάκα να πας στη μάνα σου όπως έμαθε και τέτοια. Όχι. Α, εντάξει. Υπάρχει ατάκα όμως, μαγειρεύω πάρα πολύ καλά κι εγώ. Αυτό είναι αυτό. Αυτό εκεί συμπυκνώνεται η ιστορία του ελληνικού έθνους. Και είναι μια φαρσοκομωδία, ενώ είναι ένα πολύ σύγχρονο, άχρονο έργο. Ξαφνικά δείχνει και το πρόβλημα το βασικό που έχει να λύσει ο Έλληνας για να αλλάξει και η πολιτική συνθήκη. Το φαγητό του. Πέρα από το φαγητό του, τη σύγκριση. Να απενοχοποιηθούμε και να κόψουμε τον οφάλιο λόρο. Δηλαδή να ξεχάσουμε τις οικογένειες, τις πολιτικές, τις οικονομικές. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα για τον Έλληνα. Δηλαδή το έκανε τώρα σε αυτές τις εκλογές. Μιλάω για τις πολιτικές οικογένειες εγώ. Με φοβερή ενοχή όμως. Αλλά ψάχνει πάλι άλλη οικογένεια να κολλήσει. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Φοβερό. Και βλέπω εφιάλτες και βρικόλακες να ανασταίνονται εγώ πάλι. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα πάθουμε. Ισχύει, όντως ισχύει. Οπότε, μια ωραία πρωτοβουλία. Η είσοδος είναι 10 ευρώ. Δεν είναι ιδιαίτερα τρελή η τιμή. Κάθε μέρα 9 η ώρα το βράδυ στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Από αύριο ξεκινάνε. Το πρώτο τριήμερο Βασίλης Μαυρογεωργίου σκηνοθετεί. Το δεύτερο είναι Έλλη Παπακοσταντίνου. Και το τρίτο εσείς που πάει μέχρι τις 2 Ιουνίου. Κάθε ακριβώς. Μέρα στο Ίδρυμα Κακογιάννη, όποιος θέλει να μάθει λεπτομέρειες, στο www.tospirto.net. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάντα πολύ. Τέτοιες πρωτοβουλίες και φρέσκες προσπάθειες είναι αναγκαίες όλες αυτές και πάντα η κρίση, κάτι που φέρνει είναι αυτό, μια άνθηση στην τέχνη, στον πολιτισμό. Νομίζω τέτοια θα έχουμε να δούμε πολύ περισσότερα στο μέλλον και πολλά. Μακάρι. Αναγκαστικά δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, είναι ναι, η πρώτη διέξοδο σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Βλέπω ότι αρχίζουν και δημιουργούνται δομές και πυρήνες επικοινωνίας των ανθρώπων πολύ πιο ουσιαστικές από ό,τι τα τελευταία χρόνια που μας είχε πάρει το pop μπουζούκι παραμάσχαλα. Όντως, αυτό είναι το πρώτο καλό μέχρι στιγμή. Σίγουρα θα έχει κι άλλα, γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν όλα αυτά. Και κάποια στιγμή δένονται όλα μαζί και φτιάχνουν κάτι πάρα πολύ μεγαλειώδες. Το περιμένουμε. Τι να κάνουμε, με τραμαντίστροφα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά κουράγια και όλα να πηγαίνουν ευχαριστώ. Καλά. Ο κύριος Γιώργος Καραμίχος ήταν σκηνοθέτης σε αυτή τη φάση. Εμείς τον γνωρίζουμε όλοι, το ευρύ κοινό και ως ηθοποιό. Τι έχει μείνει ο λαός. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Άκου να δεις, καταρχήν θα είσαι μαλακός μαζί μου. Είμαι παρθένα. Πρώτη φορά σε παίρνω. Έλα, μωρέ, γλυκούλη. Λέγε μωρέ μαλακά, τι θες, τέλειωνε. Τίποτα, σε παίρνω από το εξωτερικό. Τα λέω έτσι για να σε ψήσω γρήγορα. Πες μου. Από την Ελβετία, σας ακούω από το ελληνοφρένια.net. Από πού, από πού? Από το ελληνοφρένια.net, αγορίνα. Α, το επίσημο site της Ελληνοφρένειας, εξαιρετικό. Το επισημότατο. Mm. Καλή συνέχεια, παιδιά, να είστε καλά. Και εσύ, γεια. Πρόσεξε. Να τα ρίχνεις στους φασίστες. Καλά κάνεις. Σ' ακούω. Καλά κάνεις. Ωραία τα λες από την Ελβετία, φίλε. Για έλα εδώ πέρα να κάνεις το μάγκα. Καλά κάνω. Το δικό μου κεφάλι παίζεται. Ξέρεις κάτι. Στα φασιστικά. Εγώ ήθελα να φύγω από την Ελλάδα πολύ καιρό πριν. Δεν είναι λόγω της κρίσης που ήθελα να φύγω από την Ελλάδα. Βέβαια δεν τους φοβάμαι, γιατί αυτά είναι τόσο ούγκανα με τα γυμναστήρια και με όλα αυτά. Γυρνάει και το μάτι λίγο. Αληθορίζουν. Του λες αυτός είναι, πάει παραδίπλα. Ξέρεις. Ναι, δεν ξέρει πού θα χτυπήσει, κατάλαβα. Ναι. Και χτυπάει την κολόνα, α πούμε, και βρίσκει εχθρό την κολόνα. Εντάξει. Είδα κάτι τέτοια προχθές, βαράγανε τη μηχανή. Εκεί στην Πειραϊκή Πατραϊκή. Ρίξανε κανένα δυο στον μπάτσο. Ο μπάτσος έφυγε χεσμένος τρέχοντας και βαράγανε τη μηχανή κάτω. Κακό που τις κάνανε. Έτα βλήματα. Εμένα ρε, σου λέει. Εμένα ρε, μηχανάκι. Όχι, αυτός είναι ο μπάτσος, λάθος. Εδώ μηχανή, εγώ πλακώσω κάνω, ρίξω κάτω, θα πεθάνει. Μα πού να χτυπήσουν το συνάδελφο. Μα δεν μπαλούρδο. Ναι, εντάξει, υπάρχουν οι συναδελφικοί καυγάδες, συμβαίνουν. Αυτά σε κάθε δουλειά όμως. Αποστόλη, καλημέρα. Yeah. Επειδή το 80% των πολιτικών κοιμούνται όρθιοι, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Όσο είναι καιρός να σταματήσει η εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων στους μισθωτούς και στους ταξιούχους. Θα βγουν μαχαίρια, θα βγουν καλάζικο. Δεν καταλαβαίνουν ότι άνθρωποι που έχουν 7 και 6 και 8 χιλιάδες εισόδημα δεν μπορούν να πληρώνουν για 18 χιλιάδες. Όταν θα πάει στον άνθρωπο αυτόν, ένας γείτονάς μου τώρα εδώ μου έλεγε, δεν πλήρωσε ποτέ φόρο γιατί είχε μικρό εισόδημα και του ήρθαν 1,5 χιλιάρικο. Πού θα τα βρουν? Δεν ντρέπονται να καταργηθεί αυτομάτως τώρα. Ο ΕΟΠΗ, Εθνικός Οργανισμός Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, που έχουν εντάξει σε αυτόν όλους τους μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΙΚΑ, ΟΑΕ, ΟΓΑ κλπ, δεν πληρώνει τους φαρμακοποιούς και αυτοί δεν εκτελούν τις ιατρικές τους συνταγές και το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δεν λειτουργεί για δεύτερη φορά μέρες τώρα. Εφαρμόζεται λοιπόν με επιτυχία το πρόγραμμα εξόντωσης των ασφαλισμένων, ηλικιωμένων, συνταξιούχων, ασθενών που ζουν πολύ το βέρδος. Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Και θα πρέπει να φύγουν το γρηγορότερο από τη μέση για την εφαρμογή της σωστής οικονομικής και δημοσιονομικής τους πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ. Κοίταξε να δεις, εγώ ψήφισα 4 ψηφανάκια, μάθεψα χρυσαυγίτικα. Μπράβο ρε παιδί μου, μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή είχα ψηλιαστεί χρόνια τώρα που σου ακούω, είχα ψηλιαστεί πόσο μαλάκα, εσύ δεν είχα φανταστεί. Ξέρεις πολύ καλά ότι ψήφισα τον Καρενταφέρη, το έχω ξαναπεί πιο παλιά. Λοιπόν, άκουγα τώρα να... Αν αυτό που λέμε παλιό μαλάκα, είσαι ο μαλάκα από παλιά. Κάνω, είδα εγώ τους έξυπνους Πασοκατζίδες και την Δημοκρατία. Λοιπόν, ήθελα να πω στους συμβούλους του Πασό και της Δημοκρατίας και όλων αυτών των κομμάτων ότι εγώ που ψήφισα Χρυσή Αυγή, μόνο που τσακούν να μιλάνε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να προτείνουν το σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο να μας λένε, ποιο είναι το να μας δείχνουν. Ποιο σχέδιο της Χρυσής Αυγής, ότι βγήκαν έχοντας σχέδιο. Του βγάλατε ξαφνικά, δεν είχαν προετοιμαστεί καν. 1,5% είχαν. Πού να ξέρουν ότι θα βγουν, προλάβανε να κάνουν σχέδιο. Έβλεπε ο Μιχαλολιάκος στο όνειρο ότι θα βγει με 7% στη Βουλή. Άσε που δεν έβλεπε κάτι άλλο πέρα από σβάστηκες. Τι να πει, έλα. Σβάστηκα, δεν χωράει άλλο όνειρο. Βλέπει τα σκληροτράχυλα, τα λιγερόκορμα αρσενικά, τα καραφλά στον ύπνο σου και μια σβάστηκα πασαλημένα. Αυτό, τι άλλο να πω, πού άλλο να πάει το μυαλό. Εγώ και άλλοι τρει θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο. Επειδή από Χρυσή Αυγή ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ που είσαι υπεύθυνο, ρε μαλάκα. Μ' αρέσει που διορθώνει την ψήφο σου. Σε λογικά πλαίσια πάντα. Αυτοί που λένε για το ΣΥΡΙΖΑ εναντίον. Έχει σχέδιο, ρε μαλάκα, να μας δείξεις. Τι σχέδιο να έχει, αγάπη μου, ο Μιχαλολιάκος. Το μόνο σχέδιο που μπορεί να έχει είναι κανένα σχέδιο πτήση. Τίποτα. Να έρθει με τίποτα μοιράς να σκοτώνει Πακιστανούς από αέρος. Θα σου πω. Όχι να μου πεις, εγώ θα πω. Το έχει στείλει δύο φορές ο Διονύσης το μήνυμα, το είδα την πρώτη φορά. Δεν θα πεις κάτι στους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΚΚΕ που δεν είδαν το κόμμα να ανεβαίνει όπως ήλπιζαν. Και τώρα λέει που ακούν για 5% πέφτουν στα πατώματα. Ερώτηση, ερωτηματικό, Διονύσης από κάτω. Δεν μπορώ να πω πώς μπορεί να νιώθει κάποιος, ούτε μπορώ να προβλέψω τι ποσοστά θα έχει το οποιοδήποτε κόμμα. Έτσι κι αλλιώς είμαστε και πολύ νωρίς, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτό που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι ανεξαρτήτως του γηπεδικού, της γηπεδικής αντίληψης, νικήσαμε, νικήσατε, χάσαμε, ανεβήκατε, είμαστε καλύτεροι κτλ. Θα πω πρώτον αυτό που λέμε πάντα, ότι αυτά επιβεβαιώνονται ή φαίνονται στο βάθος χρόνου, δυστυχώς ή ευτυχώς. Παράδειγμα, πριν 2 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 4%. Τώρα καλπάζει, έχει 17-18 και δείχνουν οι δημοσκοπήσεις κάτι παραπάνω. Πριν 2 χρόνια, 2,5. Ο Γιώργος Παπανδρέου το Πασόκ είχε 44% και τώρα έχει 13%. Αυτή η γηπαιδική δηλαδή προσέγγιση πάντα με ξεπερνούσε. Ωραία είναι για το χαβαλέ που κάνουμε. Κάτι άλλο εκτός γηπαιδικής αντίληψης είναι ανεξαρτήτως των κομματικών ποσοστών και την άνοδο ή πτώση ενός κόμματος, υπάρχει ιδεολογία που μπορεί να αγγίζει το κόμμα ή μπορεί να αγγίζει ένα μέρος ενός κόμματος. Η ιδεολογία πάει πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω, Διονύση. Είναι ανίκητη και επιβεβαιώνεται από όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν ξέρω πόσο πατάει το ΚΚΕ σε αυτή την ιδεολογία που έχω και εγώ στο μυαλό μου, όμως η ιδεολογία είναι ανίκητη και είναι αυτή που λέει ότι δεν θα έχουμε αδικία, δεν πρέπει να έχουμε αδικία. Ο καθένας να έχει τη δουλειά που του αξίζει, να έχει το σπίτι που του αξίζει, δωρεάν ρεύμα, δωρεάν νερό, να έχει αξιοπρέπεια, να έχει ποιότητα ζωής, να έχει πολιτισμό, όχι να τον βλέπει μόνο, να μπορεί να συμμετέχει. Λέει και άλλα ιδεολογία, να δουλεύεις και να παίρνεις αυτά που πρέπει, να μην υπάρχει κάποιος που σου δίνει 10 και κερδίζει 100. Όλα αυτά λοιπόν που καθόλου δεν τα θέτει ως συζήτηση ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το άλλο αριστερό κόμμα, νομίζω ότι είναι τραγικά επίκαιρα και αυτά μέσα μου ανεβαίνουν όσο περνάει ο καιρός. Ανεξαρτήτως ποσοστών και τι ακριβώς θα γίνει και τι θα θελήσει ο κόσμος σε αυτή τη συγκυρία. Και άλλα μπορούμε να πούμε, θα τα πούμε για τις επόμενες εκπομπές, μπορούν να βγάλουν και ακροατές να μαλλιοτραβηχτούμε γύρω από αυτά τα θέματα. Μια απάντηση νομίζω σου έδωσα. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε πέσει έξω και ένα λεπτό με αυτά και με αυτά τα αριστερά. Πάντα έτσι είναι. Τα υπόλοιπα αύριο σε λίγο μαγκαζίνο και τώρα Λαός. Γιατί δεν μας καλέσανε εμάς το γάμο, Αποστόλη? Γιατί μας φοβήθηκαν δεν θα πετάξουμε ρύζι, σωστό. Ναι, αλλά εμείς είμαστε ανώτεροι άνθρωποι. Θα του στείλουμε το κατητής μας στις 17 Ιουνίου. Λες να ξανακλάσει νύφη από τον πολυπόνο. Δεν ήθελε για γεμιστά, ήθελε και όλο το γλασέ που είναι γιαλαπά. Σούπα, τελείως. Τέτοιος γάμος, ήθελε μόνο τέτοιο, γιαλαπά. Τι πιστεύεις, σε κάθε χίλιους Έλληνες που ψηφίζουν, πόσοι είναι αυτοί που θέτουν 3-4 πραγματάκια σαν κριτήρια σε ένα στο κόμμα που ψηφίζουν, που περιμένουν από αυτό? Πιστεύεις ότι υπάρχει 1-2 στους χίλιους ότι βάζουν 3-4 πραγματάκια προτεραιότητα και ευελπιστούν να τα πραγματοποιήσει το κόμμα στο οποίο ψηφίζουν? 1-2 στους χίλιους πιστεύεις ότι υπάρχουν? Νομίζω ότι ούτε 1-2 στους χίλιους δεν υπάρχουν. Οι υπόλοιποι ψηφίζουν ό,τι να είναι, όπως να είναι και όπως τους κατέβει. Real FM. Ναι. Θέλω να μιλήσω στο, σε αυτόν που κάνει εκπομπή. Ναι, ναι, αυτός είμαι. Α, γεια σου. Ένα ερώτημα έχω, το οποίο με απασχολεί τώρα τόσο καιρό. Για πες. Μια ζωή το Πασόκ έπαιρνε από το ΣΥΡΙΖΑ ψήφους. Μήπως έχουμε μια αντιστροφή και παίρνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ από το Πασόκ και έχουμε πάλι ένα Πασόκ? Το θέμα δεν είναι αυτό. Γιατί οι ψηφοφόροι θα πάνε πού? Οι ψηφοφόροι, από ό,τι καταλάβαμε, πάνε από τους φασίστες μέχρι την Ανταρσία. Άστο. Όχι, απλώς γιατί βλέπω, ας πούμε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι μην είναι οι ιδέες και οι πολιτικές από το Πασόκ. Όχι οι ψηφοφόροι. Οι ψηφοφόροι μπορεί και να αλλάξουν. Ναι, ξέρεις όμως τι βλέπω, ότι ξεκινάει όπως ξεκίνησε ο Ανδρέας με τις 40 αφίσες που είχε βγάλει για τα γυρατιά, για το ένα, για τ' άλλο. Αυτό. Το λάδι πολύ και τη γάνει τα τίποτα. Αυτό μπορείς να το πεις. Αυτό λέω. Από το καταγγέλουμε το μνημόνιο, είμαστε στη φάση τώρα που μέσα από το μνημόνιο, εφαρμόζοντας το μνημόνιο, θα το αλλάξουμε. Ναι, ρε, γαμώ, είναι αυτές οι τακτικές αριστεράς, δούριος ύπος, ας πούμε, που είναι αποτελεσματικό πάντα. Τι κομματισμό βλέπω πάλι. Πασόκ Νέα Δημοκρατία, αλλά ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Είναι το Πασόκ μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πασόκ με άλλα λόγια, κατάλαβα. Απόστολε, ο Ντίνος από την Κοζάνη είμαι. Δύο ερωτήσεις, αδερφέ. Ναι. Τα έχουν βάλει όλοι με τον Τσίπρα, λες και ο Τσίπρας έφερε το μνημόνιο. Και άκουσα προηγουμένως, άκουσα το Σαμαρά που έλεγε ότι ενωθήκαμε όλοι κεντροδεξιά και πρέπει να κάνουμε εκείνο και εκείνο. Γιατί μέχρι χθες δεν τα κάναν? Έλα, Αποστολή. Έλα, Αποστολή, καλά. Έλα. Λέγε. Ναι, άστον πρόλογο, λέγε, τι θες. Λοιπόν, σου λέω 100% θα βγει το ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρεις γιατί? Γιατί ο Δρακουμέ πασάρισε δίπλα στον Κολοντουμπάκια την κόρη του. Δεν θα κερδίσει ο Κολοντουμπάκιας. Ωρε, Δρακουμέλ, αλλά είναι ψυχοπονιάρης. Και συγχωρεί, είδες, όταν είσαι μεγάλη ψυχή. Τον πήρε τηλέφωνο ο Αντώνης όταν πέθανε η Μαρίκα. Μπράβο. Να του ευχηθεί. Ναι. Τι να του ευχηθεί, δεν ξέρω. Και να του ευχηθεί. Χιλιόχρονος. Να μου δώσει πάλι τη. Πεντοχιλιόχρονος, δεν ξέρω τι να του ευχηθεί. Να μου δώσει πάλι τη γυναίκα. Και το συγχώρεσε, είδες. Μεγάλη ψυχή. Θα τη χάσει την εκλογή και θα αναλάβει τώρα αρχηγία. Το λέω καραντί από τώρα. Ο Δρακουμέ βλέπει. Δεν νομίζω, δεν έχει τέτοιες βλέψεις τώρα. Τι την πέρασες? Πολύ βλέπει ο Δρακουμέ μακριά. Πάρα πολύ, θα το δεις. Θα μου το πεις την άλλη μέρα. Αυτά τα δεξιά κόμματα που έχουν τέτοια τύχη. Δηλαδή, πόσα κόμματα πολιτικής άνοιξης και ΚΕΠ Αβραμόπουλου θα ζήσουμε? Καλά, ο Αβραμόπουλου, αυτός πάει για σύνταξη. Αυτός πάει για σύνταξη. Να δω την τώρα να κάνει δήλωση ότι αναστέλλεται η λειτουργία του κόμματος και τι άλλο. Τι άλλο. Αφού βέβαια έχει προηγηθεί, γιατί το έχει κάνει. Έχει προηγηθεί η δήλωση ότι ο ιστορικός κύκλος των δύο μεγάλων κομμάτων έχει κλείσει. Α, έχει πει τώρα, έχει προλάβει. Ναι. Και ότι ο διακομματισμός είναι καταραμένος, τα έχει προλάβει. Α, πήγε στη Νέα Δημοκρατία, Ήταν να δεις τώρα, δεν είναι καταραμένος ο διακομματισμός. Να σκάσω είμαι. Πω, άκου να δεις. Τι άκου να δεις, πήρες να μιλήσεις μαζί, δεν πήρες για να τα πω εγώ? Τώρα, σταδιακά, όλη η Ευρώπη συγκλίνει. Τα σημεία που η Τρόικα μας απέρριψε στην σκληρή και δύσκολη διαπραγμάτευση που είχαμε. Τώρα μπορούμε να τα επαναφέρουμε. Ποια είναι τα σημεία αυτά και πώς μπορούν τώρα να πιστούν οι Ευρωπαίοι? Η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει από την κρίση, ούτε και να πιάσει τους στόχους της.